навеки изменила любовь. меня в присутствии твоем. О, Иисус, твоя любовь меняет каждого из нас, Боже. Мы благодарим тебя, Господь, за твою любовь. Аллилуйя! Мы славим тебя, Господь, за твою любовь. Аллилуйя! Твоя любовь, как море, Господь, как океан, как небо Божие. Твоя любовь, как небо, моя глубина. Ты моя глубина. Ты моя глубина. Обними, прижми к себе. Обними, прижми к себе. Обними, прижми к себе. Отец, так нуждаюсь я в тебе. Обними, прижми к себе. Прижми к себе, обними, прижми к себе, Отец, так нуждаюсь я в тебе, лишь в тебе. Прижми к себе, обними, прижми к себе, Отец, так нуждаюсь я в тебе, так нуждаюсь я в тебе, лишь тебе, мой Господь, мой Господь. Аллилуйя. Иисус за нами прийде. Давайте споем. Иисус за нами прийде. Аллилуйя. Иисус за нами прийде. Знову прийде і візьме нас небесний дім. За нами прийде, і ми станемо перед ним. Ісус за нами прийде, Він знову прийде, і візьме нас небесний дім. Він за нами прийде, і ми станемо перед ним. Він промовив до нас у своєму слові, в домі моця. Зустріти Його, будьмо готові, бо Він за нами прийде, і буде свято. Прийде і візьме нас небесний дім. Він за нами прийде, і ми станемо перед ним. Він промовив до нас у своєму слові, домі моця цель багато. Тож зустріти Його, будьмо готові, нами прийде і буде свято. Ісус за нами прийде, за нами прийде. Ісус за нами прийде, за нами прийде. Ісус за нами прийде, за нами прийде. Ісус за нами прийде. Прийде, за нами прийде. Аминь.